أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. یہ عرض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ و سر تشریف فرماؤ صحابہ وی چپدی کے یو مسافر راغ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمخامخ کے ناستو منچیو قتل نو فجسم باندے او کپڑو باندے سفر سراتم نخکارے دل دوڑم پہ نوا گرد و غبارم پہ نو تکاوٹم نو کس دا سے وہ چمنگ چرتنو لے دلے. پیغمبر علیہ السلام تا مخامخ کے ناستو پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان سشے دے. پیغمبر علیہ السلام داغے جواب ورکو. بیا پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کچھ یا رسول اللہ اسلام سے شہید. پیغمبر علیہ السلام دا حقی جواب ورکو. بیا دا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تپوسو کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان سے شہید. مدا اللہ نبی اوپر مال چے احسان دیتا ہوئی چے تے عبادت دا سے کوا گویا چے تے اللہ اینے او کو دغه کیفیت ته نه محسوسیږي نو بیا داسې محسوسوه چې زه الله اینم. دغې نه د تصوف بنیاد کېښودی شو. یو ورځ حضور صلی الله علیه وآلہ وسلم مسجد نبوی ته تشریف راوړو. جومات کې دوه ډلې ناستې وې. یو ډله ذکر کې مصروف وه او بله ډله چې کوم دې تعلیم و تعلم کې مصروف وه. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چی سنگ مسجد تا تشریف روڑو وے قتل دا دوان اڈلو تعریفو کو کم اڈل چی پا ذکر کے مصروف و داغ اڈلیم تعریفو کو او کم اچی تعلیم و تعلم یعنی زدکڑا کے مصروف و داغ اڈلیم تعریفو کو دا سے آیاتونم پا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندے نازل شوی دی چی اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا حکم کرے دے چی خپل زان دا خلق و سرد ناست پابند کا کم خلق چی سحر او مخام خپل رب ذکر کی او اللہ بلی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت تا دریسی زون پر خودیو خپل اقوال افعال او احوال کیفیات چی ستویلی شی. اقوال محفوظ دی دا حدیث پا کتابونو کے افعالم چی کم دینو دا سیرت پا کتابونو کے محفوظ دی او کیفیات چی کم دینو دا پسینو کے محفوظ دی دا داغ وقت نوالا تر دے وقت پوری چی کم دینو راغلی دا پا کتابونو کی نشتا. اس منگ منس کو کہو منس دوران کی منگ تدغ کیفیت نہ حاصلی گی چی آیا ز اللہ تو لاڑ یہ مو کو نیم لاڑ رکو گانے و سجدے خوکو خدا کا تصور و حضوری زبنگ چکندے نئی نصیب اور نی راتا حاصل چی آیا منگ اللہ تو رکو اکڑا یا سجدم و تو اکڑا و کنا بنزوکو منس ختم شیڑ راتا فتح ہونے لگی ددغی کیفیاتو ناو ددغی حضورین چکم دینو منگ محروم ایو. اس اللہ پر کم زیکی زیگی گی اللہ پاک پر مائلی دی چی زب کائناتو کے نزیگم زما دا زیدو زی و زما دا ستو نزی چکم دینو دا دا مسلمان زلدی عرش اللہ دی دیتے چې کم دی عرف الله ویلی دی چې زما زګی چې کم دی دا ستوګ نه دا د مسلمان زړه دی. مونږ چې کله ډوډۍ خورو زمونږ کور والا مونږ ته په داسې لوښي کې ترکاري کیږدي چې هغه استعمال شوي او هغې کې چې کم دی د مخکې نه ترکاري خوړلې شوي دوه ورځې مخکې هغې خیرې نیولي زنګ نیولي او په هغې کې ترکاري راواچي نو هغه ترکاري زمونږ زړه غواړي؟ بالکل نه غواړي. زمونږ زړه خو چې کم دی نو دونه خیرن دی په دې وایي چې کم دی نو الله پکې نه راځي. کله چې سړی د اوسپنې ور جوړ کړي او اوسپنه نه ویني د فیکټری نه نوي نه راغلي په هغې باندې د دنیا هوا لګېدلي دوړې پې لګېدلي ګرد غبار پې لګېدلي بیا پې چې کوم دی نه مې لګېدلي او دا زنګ ونیسي لاول پینټ والا د هغې نه زنګ لرکوي رګمال والا کوي د هغې نه پس والا پینټ ورکوي کوچر هغې زنګ سره هغې ګندګیری سره دې باندې پینټ چړاو کړي نو یو څو ورځې خو ښکلې ښکاري او هغې پینټ کې دننه بیا چې کوم دی نو زنګ روځي. زموږ زړونه څښایي دا ګندۍ دا زنګ نیسي دا خیرې نیسي دام پاکول غواړي او کله چې دا پاک شي نو بیا هر مؤمن غواړي چې زما په زړه کې دی چې کوم دی نو الله ځای شي. اوس مونږ یو کس وایو چې په ذکر کې ما ته هغه کیفیت او هغه لذت نه حاصلېږي تلاوت چې کوم نو هغه کیفیت او لذت راته نه حاصلېږي دعا چې کوم نو دعا کې چې کوم دی حضوري مینې هغه هغه مزه او لذت راته نه حاصلېږي. وجه څه ده؟ خیرنوالی دی په زړونو او سو پورې زموږ د زړونو نه دا خیرنوالی دا ګندګیري نه لر شوي هغې پورې چې کوم دی نو ذکر تلاوت هغه هم راسرات نه کوي کوم چې مونږ غواړو. یو بزرګو هغه به د شپې دعا کوله مناجات پرې کول یو شپه دې دعا او مناجات کوي د الله پاک سره هغه الفاظ ولا خولې نه راځي په کوم چې به د هره شپه الله بله دې کوشش کوي خو د کوشش باوجود الفاظ چې کوم دی نو د خولې له نه راځي د ډېر کوشش وکړو آخره کې په ژړا شو هغه شپه قشان تېره شوه بیا یې بله شپه کوشش وکړو بیا یې بله شپه کوشش وکړو نو الله پاک ورته پړه کې الهام وکړو و چې تا ویش کاله مخکې یو ګناه کړی و او تا په هغې توبه نه ویشتی نن ما ستا په هغې ګناه باندې پکړ وکړو بعضې ګناهونو باندې فوراً پکړ نه کېږي مونږ چې تاړو توبه نه ویشتی مونږ ګاړو چې ته به خواب او خیال کې نه راغلي نو هغه نقصان ډېره موده پس هم چې کوم دی راپېښېږي زمونږ دا خیال دی چې مونږ نیکي وکړو نو د نیکۍ بدله به مونږ ته الله پاک قیامت پر ورځ راکوي نه د نیکۍ اثرات فوراً په هغې وخت سره شروع شي زمونږ دا خیال وي چې مونږ ګناه وکړو نو د ګناه باندې به پکړ چې کوم دی نو هغه د قیامت پر ورځ کېږي او الله پاک به مونږ دوزخ ته اچوي نه د هغې چې کوم دی فوراً اثرات شروع شي. حضور صلی الله علیه و آله وسلم د بنی اسرائیلو یو دریو کسانو کیسه نقل کړې ده مفهوم د حدیث شریف داسې دی درې کسانو په سفر روانو دې دوران کسی لیر آلا طوفان راغی باران راغی دې یو غار کې پناه واغستا غار کې چې څنګه پناه واغستا د الفاظ درته زه پخپله وایم ماته حدیث اصلي الفاظ نه دي یاد دا واقعه ته پخپله الفاظ وکوم پناه چې واغست سلایډنګ وشو غر راورغړېدو غټ غټ ته نه راورغړېدو او دې چې په کوم غار کې پناه اغستې وه غټ غټ چې کوم دی نو هغې خوله بنده کړه ورننه ورته پکې دی ډیر زور وکړو دی ډیر کوشش وکړو چې دغه غټ چې کوم دی واړی ورغړی خو دی کمزوري او غټ ډیر زیات غټ و هغه نه شو اړولی دننه ګوټن شروع شو اکسیجن ګیس بند شو هوا چې کوم دی راتلل بند شو رڼا راتلل بند شو او دا غټ کو په داسې حالت کې وی چې چیم سړی ته نه میلاویږي ډوډۍ هم ورته نه میلاویږي اوبه هم ورته نه میلاویږي او ګیس او هوا او اکسیجن هم ورته نه میلاویږي سړی موت خو یقیني کنه دا ما چې تاسو ته وویل چې د نیکۍ اثرات او د ګناه اثرات فوراً میلاویږي هغې دلیل کې ما دا حدیث شریف را یاد شو دې ډېر زورونه وکړو نه دې خپل منځ کې او مشوره کوله راځه چې د خدای پاک ته خپل اعمال پیش کړو چې هغه اعمال کوم چې مونږ د الله د رضا دپاره کړي دي او خدای پاکه دا مونږ ستا د رضا دپاره کړي یو که دا تا قبول کړي نو دې عمل په برکت سره مونږ د دې تکلیف نه محفوظ وساته. یو کس دعا شروع کړه چې یا الله پاک ما سره یو سړی مزدوری کوله، مزدوری چې وکړه نو دا مزدور زمون غیب شو او د خپل مزدوری پیسې ما ته پرېښودې. ما په دې باندې یو بیزه واخیسته، د بیزې نسل سیوا شو، ورو ورو لوی کنډک ته نه جوړ شو، حتی چې ما ډېر چې څاروي جمع کړم هم پاکې پیسو دې کې چې ډېر وخت تېر شو، نو هغه مزدور څه کاله پس واپس راغی او ما ته یې ویل ته ما پېژنې، نو ما تا سره مزدوري کړې وه او زه د خپلې دیاړه پسې راغلی. بے حدیثو کې چې کوم دی نو دا نه چې یاره استاد یې ډېر ښکلی تقریر وکړو یا ډېر ښه چې کوم دی واقع بیان کړه، نه دې کې د خپل ځان دپاره بیا هغه سبق حاصلولی چې دې کې ما دپاره کوم سبق دی دا او کو زومه فرض کا خدای دې نه کړي کو زومه، نو ما به وی چې مړه 50 روپۍ دیاړي وه په هغه زمانه کې، بس خیر دې ته وله سل ورکړه به خوشحاله شي. نو دا خو باړو زما تصور نه راته چې دا څونه کاروبار دی، دا خو ما ده په پیسو باندې شروع کړی دی. د دې سړي به هم یقینا دغه کیفیت او شیطان به هم ورته راغلی چې بس هغه دې اړیکې دغه والا ورکه کنه، دی وایي چې خدای پاکه ما سوچ او ما چې کوم دی نو بیا په دې خپړه کې سوچ وکړو او دې نه پس ما ووایي چې دا ټول څاروي بوزه دا ستا دي. دا سړی حیران شو چې زما دي، ما وایي چې آو دا په ستا په پیسو ما دا کاروبار شروع کړی او دا ټول ستا دي دا بوزه، او یا الله پاکه ټول څاروي بوتلم ما ته نه پاتې نه کړم، او ما دغه عمل ستا د رضا دپاره کړی و. که چېرې تا ته دغه عمل محبوب شوي او ستا په دربار کې قبول شوي، یا الله مونږ نه دا تکلیف لرې کړه. وایي ګډ چې کوم دی لږ وښویده، هوا راتلل شروع شو، رڼا پکې راتلل چې کوم دی نو شروع شو. دویم کس دعا غواړي، خپل عمل پیش کوي، بیا دعا غواړي چې یا الله پاکه د زما رتر لور زما خوښه وه، ما غوښتل چې دې سره زه بدکاري وکړم، ما دې ته څو څو پیرې دعوت ورکړې وه، دا ډېره پاکه ښځه وه، دې به انکار کوم. بیا داسې وشو چې قهت راغی، دا ښځه ضرورتمنده شوه دا زنانه، او ما دې ته خبره کېښوده، نو دا د مجبورۍ په حالت کې رضا شوه. بیا کله چې زه په دې باندې قابو شوم، ما په قابو مونته، نو دا وویرېده غونته کې، ټوپې وو چې ته د خدای نه یارېږې، ما ته دا خبره وکړه، الله پاکه دغه وخت کې زه ستا نه وویرېدم، زه فوراً راپاسېدم، وایي چې دې وس د بد نه وي، څه به ته څه به دې هوي، تو به هله د شرابو چې شراب درته پراتي. زه دې وخت کې په جومات کې ناست یم او زه هم د نظر حفاظت کوم، دې وخت کې خو نه، دا خو چې بازار ته وزم او زه د نظر حفاظت وکړم، دا چې د کیمرې موبایل ما سره او زه پکې په میموري کارډ کې ګندګیري جمع نه کړم، هغه وخت کې به چې کوم دی نو تقوا پته لګي. دا چې کمپیوټر چا سره پروت یو، په کمپیوټر کې دی چې کوم دی نو ډېر څیزونه شامل نه کړي کوم چې د الله پاک نه خوښوي، هغه وخت کې له تقوا پته لګي. یا الله پاکه زه فوراً پاسېدم دغې جینۍ نه، ما هیڅ هم ونه کړم، خدای پاکه دغه چې زه پاسېدم نو دا زه ستا نه ویرېدم او ستا د خوشحالولو دپاره پاسېدم. استاد زما دغه عمل ستا په دربار کې چې کوم دی قبول شوي او تا ته خوښ شوي، یا الله دا تکلیف زموږ نه لرې کړي. ګټ وی نور هم وخوځېدم، دې ته رڼا راتلل شروع شو، هوا راتلل شروع شو. بل کس وویي چې یا الله پاکه زما څاروي وه، بوڑا مور پلار مې وو، ښځه بچی مې وو، ما به څاروي سره ول ماښام ماسوتن به ما واپس راوستل، بیا به مې ولشل، زما بوډا مور پلار وغي پاسېدې نه شو، هغې له بلاول ما پی چې کوم دی ولشل، بیا به مې وله پی ورکړم، د هغې نفس به ما خپلو بچو له ورکول، زه یو ورځې رالم ناوخته شوو په ما باندې، ما چې خپل مور او پلار له رالم پی مې وله راوړو، هغې وده شوو. بعضې مریض، بعضې بوډا مور پلار خو داسې مریضانی چې د خوب به راپاسې، بیا خو خوب نه ورځي، یقینا ده به هم دا سوچ کړي. د دې ته انتظار کوم، ما سینه چې زه اوس راپاسوم او دې ته بیا خوب نه ورځي، چې کله دا راپاسېدل نو ما دې ته پی پیش کړه، د هغې نفس ما خپلو بچوله او خپلې ښځې له ورکړه، هغې ډېر زیات وکړي، خو الله پاکه دا کار ما ستا د رضا دپاره کړی و، خو دا عمل تا ته قبول شوي، یا الله دا تکلیف زموږ نه لرې کړه. ګډ ټول ورغړېده او دا ته نه ټول لووته نه چوړ څه شو، که چېرې موږ نیکی کوو نو دغې نیکو په وجه سره به خدای پاک زموږ نه د دنیا تکلیفونه، مصیبتونه، غمونه او پریشانۍ لرې کړي، او که چېرې زمونږ وس کېږي چې موږ د ګنا نه ځان بچ کولی شو، نه چوړ دا شو چې موږ د ګنا نه ځان بچ کړو. او یو یو نیکیم چې کوم دی نو کمزوری نه ګڼل پکار. هارون رشید ښځه وه، ملکه زبیده، هغه وفات شو چا خوب کې ولیده، دی یو کار په جون کې غټ دا کړو چې دی یو نیر جوړ کړو مدینه منورې ته بوتلو نو دا ډېره زیاته خوشحاله ولیده جنت کې ولیده چاته نه تپوس وکړو چې ته ولې دونه خوشحاله تا دغه نیر جوړ کړو دغې وجه نه یو ورځې ما چې کوم دی نو ډوډۍ خوړه یا مې لوبې کولې او زما لوپټم په سر نه وه او دې وخت کې اذان شروع شو چې څنګه اذان شروع شو نو ما د الله پاک د دغې نوم عظمت په خاطر ما لوپټه په سر واچولو زه خاموش شوم د اذان جواب ما ورکړو کله چې زه مړه شوم نو الله پاک زما نه د هېڅ څیز تپوس ونه کړو او ما ته یې وویل چې یو ورځې تا زما د نوم ډېر زیات خیال ساتلی و ته ما چې کوم دی نو بخلې موږ ته خو ډېرې نیکۍ وکړو بعضې اوقاتو کې زموږ خیال نه خو کول پکار وي خیال ساتل پکار وي بعضې اوقاتو کې موږ چا سره د پیسو نیکي وکړو مالي نیکي وکړو هغه هم پکار راځي یو زنانه وه یې سره بچۍ وو ډېره پخوانۍ خبره وه دا په لار باندې روانه وه سفر یې کوو دې دوران کې یاد یې اودس ماتې کوو یا یې اوبه څکلې دې کې پړانګ راغی او دی دا ماشوم یې وتښتو دې پسې ډېرې منډې ووهلې خو پړانګ تیز و به دا غریبه خفه بس چې کوم دی دې نه دم ووته دغه شان ودرېده دې دوران کې ځنګل نه زمرې راووته چې څنګه زمرې راووته او پړانګ ولیده چې زمرې چې کوم دی نو راووته نو ماشوم یې په ځای پرېښود او وتښتېده پړانګ هم وتښتېد او زمرې واپس ځنګل ته لاړه دې زنا نظر چې کوم دی نو خپل ماشوم راواخست او هغې کې نزمرې ورته په خپله ژبه کې وي چې تا یو ورځې ډوډۍ خوړه یو ډېر حاجتمند کس راغی یو ډېر ضرورتمند کس راغی وږی و او تا سره نوړۍ په لاس کې وه تا د دغې خپلې نوړۍ خولې نوړۍ چې کوم دی د دغې لاس دا ډوډۍ هغې ضرورتمند ته ورکړه نن چې کوم دی نو د زمري د پړانګ د خولې نوړۍ چې کوم دی نو تا ته واپس کړه په هغې صورت کې نیکۍ کمزوري نه ګڼل پکار او نن سبا دور داسې دی چې د خدای دشمن ډېر زیاته خواري کړې ده اکو د شیطان په صورت کې دی کو هغه د انسان په صورت کې دی چې د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم امت چې کوم دی نو د دین نه واړي د دې لارې نه واړي او که چېرې د دغه امت بیا د دې لارې نه واړو نو دی به کامیاب شي کله دا ایمان خو هم ډېر عجیبه سیز دی پړکې چې صرف یو خیال قدرېم راغلی چې زه الله منم د الله رسول منم ماره دغه سړي نوم یېر دی او کله چې دا روسیان دې خواري شروع کړه او دوی دا خپل نظریات عام کول شروع کړو افغانستان کې او بیا پاکستان کې یو سړی وی چې ما ته ډېرې زیاتې پیسې راکړې او ما ته یې وی چې یو پارټي جوړه کا صبح سرحد کې او فنډنګ به درته کېږي خیر وی ما د هغې دپاره کار شروع کړو بیا یو حکومت راغی او زمونږ هغه پارټي هغه تنظیم چې کوم دی خلاف قانون وګرځېدو او زه یې فوج والا ونیولم فوج والا چې څنګه ونیولم نو کوم بریګیډیر چې ما په ټارچر باندې مقرر شوی وو ما ته یې سزا راکول غوښتل زه یې په یې کرسۍ کېنولم سوچ یې ورکړو چې ما ته شاټونه راکړي نو هغه مولا چې پخوا پخوا یې چې کوم دی نو ما ته په جومات کې په وړوکوالي باندې کلمه ښودلې وه مونځې راته ښودلې وه جنازې راته ښودلې وې دا سخته چې راشي که نه نو بس سړي ته خدای وریاد شي ما ته ناڅاپي هغه کلمې را یادې شوې ما په ډه کې یو دعا شروع کړه یو خبره مې شروع کړه چې یا الله ته اوسه پورې مې نه منلې اوس ته بیا منم او ما کلمه وویل هغه امام صاحب چې مونږ ته کومه کلمه ښودلې وه زموږ هغه استاد ما بیا شروع کړه الله زه تا منم خو مره دې تکلیف نه بچ که دا زه نشم برداشت کولی وی بریګیډیر چې څنګه سوچ ورکړو او دې ما له شاټ راکړي هلته کې فیوز وکړو بیا یې دا چل وکړو بیا یې فیوز وکړو نو دې شکي شو چې څه چل دی بیا ما سره ډېره ښه روه یو ساتله نو ما ته وی کو ضرورت یې ما ته وایه نور سزا نه درکړو ما چې بس یو قرآن مجید تفسیر راله راکړه چې زه یې په ترجمه سره ګورم وی چې کوم یو ما ته تفسیر عثماني په یادو یاد شو ما ته چې دقه راله راکړه بس بیا ما ماخی چې کوم دی نو تفسیر عثماني قتل شروع کړو وای دا کله چې دا ایمان والا د خپل ګناهونو په وجه سره جهنم ته لاړ شي دې ته سزاګانې شروع شي دا کافران دی به پیغور ورکړي د ایمان والا وتا چې په تاسو په مونږ کې فرق څه شو مونږ خو الله نه منو مونږ خو د خدای رسول نه منو مونږ هم جهنم کې یو تاسو هم جهنم کې دا پیغور چې وته وکړي نو د الله پاک رحمت په جوش کې راشي او اعلان به وشي چې هر هغه کس بس روباسی چې د چا په اړه کې ذره برابر چې کوم دی نه ایمانی ایمان ډېر لوی نعمت دی او د ایمان نه پس اعمال ډېر لوی نعمت دی ما ستاسو مخ کې عرض کړو چې حضور صلی الله علیه و علیه وسلم درې سیزونه پرې خو دي یوې اقوال خپل پرې خو دي حدیث چې ست ویل شي یوې اقوال پرې خو دي جون د څنګه تیر کړی دی کې ناسته به څنګه خبرې به څنګه کولې ود کېده به څنګه ګرځېده به څنګه او د سمات به څنګه او مونځ به څنګه کو ودونه به څنګه کول جنازې به څنګه کولې د دعوت کار به څنګه چلو د ټول جون دغه خاکه چې کوم دی نو دا پېښې وې د حدیثو کې شته جامې به څنګه وي شکل مبارک څنګه پیزار مبارک څنګه او دویمې کیفیت پرې خو دي چې د حضور صلی الله علیه و علیه وسلم د ډک کیفیت پسو د الله په باره کې درې سیزونه دي زمونږ په جسم کې یو دماغ دی چې په دې باندې اکثر خلک سوچ کوي عقل کوي دماغ چې د چا صحیح کار کوي نو خلک وي دا عقل مند دی چې نه کوي وي دا بې وقوف دی یو زړه دی زړه د جذباتو مقام دی او د محبت مقام دی څوک چې چا سره محبت شروع کړي نو بس صرف دا زړه محسوسوي هغه درد چې کوم دی نو په زړه کې محسوسیږي نور جسم هغه پته نه لګي البته رډړ بیچینې په وجه سره نور جسم بیچینه کیدی شي او د جذباتو مقام دی مثلا بزدلی او سړی به خو غټ پهلوان وي خو زړه کې به چې کوم دی نو بزدلی یریږي به خلک وایي څونه غټ پهلوان سړی دی او دی بزدله دی یا چانچی پانچی وي وړوکې ټپ ټپ وي او دی به زړوري وایي سم دلیر دی زمری دی او یو د خواهشاتو مقام دی هغه نفس دی دا خواهشات نیک هم کیدی شي او بد هم کیدی شي د دې نفس درې درجې ښودلی شوي دي یو نفس اماره بل نفس لوامه بل نفس مطمئنه الله پاک چې کوم نفس زمونږ دننه غواړي نو دا نفس مطمئنه غواړي چې د ده د ګناه خواهشات ختم شي د ده د بدی خواهشات ختم شي او دې صرف د نیکۍ طلب شروع کی صرف د الله طلب شروع کی صرف د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم طلب شروع کی او زړه داسې پاک شي چې دا د هرې ګناه نه پاک شي زړه ډېر د ګناهونو مرکز هم جوړېدی شي او زړه ډېر د نیکۍ او د تقوا مرکز هم جوړېدی شي یو سړی ریاکاره دی نو دا په زړه کې ریاکاره دی د جسم نه پته اړو لګي نه شي دی ریاکاره دی او که نه دی خو الله پاک ته دغه ریاکاري نه ده خوښه الله پاک ته زمونږ دغه مرض نه دی خوښه الله پاک وایي چې د ده زړه دغه مرض پاک شي دا ریاکاری ته نه وځي او بس په دې کې صرف زه راشم زما د پاره یو عمل کوي شیخ الهند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت الله علیه هغه زمانه کې دوه طبقې وې یو ته به چې کوم دی معقولات واله وي بل ته منقولات واله وي معقولات دا منطق منطق او داسې زونه لکه چې علاقي مالاکي پکې سړې زده کوي نغې دا مشوره کړې وه چې دیوبند ولا ماوله چې کوم دی نو معقولات نه ورځي منطق ولا نه ورځي حضرت صاحب یو ځای کې بیان کوم بیان چې کوم نو خلک رالغه معقولیان رالو یو شاګرد و غالبا حضرت حسین احمد مدنی صاحب رحمت الله علیه چې ما چې پرې د دې به مشورې چې مونږ مشران لدا ورزی او کنه ورزی حضرت صاحب چې څنګه بس معقولات شروع کړو په هغه وخت په دغه موضوع باندې بس شروع کړو شروع کړو شروع کړو او خو مونږ وای په انګلیش کې کلایمکس تر رسیدلو وروج تر رسیدلو او چې څنګه دی ولې د بس بیان ختم کو کې ناسم چې څنګه کې ناسم مونږ وته چې حضرت مونږ وای چې دی بم لک شان چې کوم نن ووري او به مانی وي چې ما څنګه دی ولې دل ماړه لم دغه خیال لاغې خبره بیا دی تا ورول شو د پاره شو دی ته د خودلو د پاره شو د الله پاکه غرضا ختم شو بس ما په دې وای چې کوم دی نو بس کوم بس الله پاک واړی چې ته هر کار زما د پاره وکړه یو ورځ رس صاحب چې کوم دی ناسو د منطق سبق خو شاګردانو ته حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه دې دوران کې څوک وپاچو غالبا ترورې وه او سوال جوابو شو چې جی لانکي وپاچې وې دی تاسو یې سالې ثواب وکې کلاس چې ختم شو د منطق سبق ختم شو او نو وړو ته لکان ته ویلا سوچت کې چې دا مونږ نن کم درس وکړو د دې را ثواب پسو بکو جی دا خو چې کوم دی د منطق سبق ته ویدا ما د الله د رضا لپاره خو کم بخاری شریف چې زده الله د رضا د پاره خیمه د کوم منطق هم چې کوم دی نو ما د الله د رضا د پاره خو د لدې ثواب به پس مونږ بخو الله پاک واړی چې بس زمونږ په زړونو کې بس صرف اخلاص پیدا شي زمونږ نه حسد کوي بل مسلمان نسوځي او الله پاک واړی زما ستا حسد نه دی خو ته بس د بل مسلمان د پاره همدردی پر لکه پیدا کا زمونږ پړه کې کې بردي او چتوالی پکې راځي څوک د علمیت په وجه سره قبر جن دی څوک د خاندان په وجه سره اوچت ځان حسابي څوک د لوی علم په وجه سره او څوک د مال او دولت په وجه سره څوک د غټې عہدې په وجه سره ځان اوچت حسابوي. الله پاک وایي نه بس ستا جزی اختیار کړه په دې ړه کې چې ستا په دې ړه کې بس جزی راشي، زما ستا د غرور او تکبر نه دی خوښ. او د چا په ړه کې چې غرور وي د وري د دانې برابر نه د جنت بوی په حرام دی. اوس دا څیزونه موږ سره کېږي زموږ ړه به څنګه صفا شي؟ دا د احوالو سره تعلق ساتي. او پیغمبر علیه السلام دغه احوال صحابه کرامو ته منتقل کړي وو، او هر صحابي باقاعده د پیغمبر علیه السلام خانقاه کې به هغه وخت کې دا خانقاه نوم نه خو ما استعمال کړو، مدرسه وه، خانقاه وه، تربیتګاه وه. پیغمبر علیه السلام نه به باقاعده هر صحابي د خپل له مسلو تپوس هم کوو. یو صحابي راغی، دا جذبات خو په ړه کې راځي، چې یا رسول الله زما زنا ته زړه شوی دی، مال اجازت راکړئ چې زه وکړم. مطلب دا نو چې زه وکړم، مطلب دا چې اصلاح یو مطلع. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل، مختلفې رشتې ورته یادې کړې چې ته غواړې چې ستا مور سره څوک زنا وکړي چې نه جی، چې ته غواړې چې ستا د خور سره څوک زنا وکړي چې نه جی، ته غواړې چې ستا د لور او د خور سره څوک زنا وکړي چې نه جی. وایي بل سړی هم دا نه غواړي چې د هغې سره دا زنا وشي. او د هغې نه پس ورته دعا وکړه، پړې والله لاس راکړه، دې صحابي خپله اصلاح کوله. حنزله رضی الله تعالی عنه کور کې ناست و، او ناڅاپي وایي حنزله خو منافق شو. دې بار راووت او دا آواز کې حنزله منافق شو. ابوبکر صدیق ورسره ملاو شو رضی الله تعالی عنه. وایي ولې حنزله؟ وایي زه خو منافق شوم. څنګه منافق شوې؟ چې زه د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې یم، نو زما پړه کې خو بس د آخرت خبرې، د خدای پاک مینه یي او د الله پاک رضا یي، خو چې دلته کې کور کې بچو سره کینم بیا مې هغه خیال نه وایي چې دا خو ما سره هم کله ناکله کېږي چې پیغمبر علیه السلام نه د دې خپل کیفیت تپوس وکړو چې له دې اصلاح وکړو. د دې لاړه نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل، که چېرې دا کیفیت تاسو سره وکم چې زما په مجلس کې، نو بیا فرښتې تاسو سره لاس ملاوي، خو دا کله ناکلی، مطلب دا چې اصلاح ولا وفرمایله. پیغمبر علیه السلام د خپلو صحابو ډېر زیات تربیت کړو، علمي تربیت هم کړو، دینی تربیت هم کړو، روحانیت هم ورته منتقل کړو. او دا روحانیت چې کوم دی نو نورو صحابو سره سره حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته منتقل شوی. څنګه چې حدیث والا علما خپله شجره بیانی چې ما د دې استاد نه چې کوم دینو د حدیثو سبق ویلې، او غره دې زیږی نه ویلې، غره دې زیږی نه ویلې، بیا امام بخاري، امام مسلم صاحب ته خبر ورسی، دا غي نفس بیا پیغمبر علیه السلام صحابه ته خبر ورسی، بیا پیغمبر علیه السلام ته ورسی. دغه شانت دا کیفیت چې کوم منتقل شوی او د تربیت چې کوم اندازو، دغه چې کوم دینو تر دې وخت پورې مثلا زموږ شیخ حضرت ډاکټر صاحب دی، دغه کیفیت د دې زیږینواله مثلا ډاکټر صاحب ته چې کوم دی نو دغه تربیت ورکړو خپلو شیوخو، خپلو مشایخو، مثلا مولانا محمد اشرف صاحب چې د خپل وخت قطب د ولایت درجاتی، وی په دنیا کې څلور قطبانی په یو وخت کې، دی مشر ته قطب الاقطاب ویل شي. مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه خپل وخت قطب، او د پیغمبر علیه السلام زیارت په خوب کې هم کېده او په لیسه باندې هم کېده. سید ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه متعلق یو دو واقعات ته بیانوم، د مولانا اشرف صاحب متعلق. مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې ما خوب ولیدم، خوب چې مې ولید نو په خوب کې وایم چې پیغمبر علیه السلام زیارت مې وشو، ما ته وایي چې علی ته وایي چې لامه بندوا. په خوب نظر راپاسېدم، اوس په ړه کې سوچ کوم چې ما او یو بس رشا راته پکې وخوب، او زه وایم چې یاره دا علی څوک دی او دا بس ته کوم ځګې دی، او دا خوب په مدینه منوره کې لیدلی و. بیا داسې وشو چې زه کله ویبار راووتم نو یو بس ما ولیده چې په هغې باندې مدینه یونیورسټي لیکلی و. ما چې ښه یو شیز خو دا د ښکاره شو راته چې د مدینه یونیورسټۍ بس دی. دې دوران کې زما ملاقات ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه سره وشو. ذهن کې مې راغی چې یاره دا چې کوم دی نو دی یاد یادول. ما ورته وایي چې ما خوب داسې لیدلی دی، و چې ښه شکر دی چې بس خبره دې راته وکړه. سعودي عرب حکومت چې کوم دی نو مشوره غوښتله. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه خو ډېر لوی اوچت شخصیت و، او د سعودي عرب حکومت په چې کوم دی نو د هغې په مشوره باندې چلېده، ډېر لوی اوچت شخصیت و. ښه ده چې دا دې راته ووایي. وایي دی بله زه مشورې له غوښتم، ما ته ویي چې یاره دا یونیورسټي بنده و، اخراجات چې کوم دی نو نه چلېږي، برابرېږي نه، او لکان هم پکې لږ دي، بس دا یونیورسټي بنده و. اوس خو د پیغمبر علیه السلام خوب ستاسو په ذریعې سره راغی چې یونیورسټي مه بندوه، بس نه بنده و. ډاکټر صاحب خپل کتاب کې فرمایلی دي، مرد درویش د کتلو کتاب دی، ټول مرګري وګوره او بار بار د کتلو دی، سړي روحانیت هم سیوا کوي. وایي چې کله موږ هندوستان ته تللي وو نو ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه به مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه ډیر زیات قدر کو او ډیر په مینا محبت په سره ملاوي د نو ما یو ورځ ته نه تاسو کو ډاکټر صاحب دی فرمایلی دی لیکلی دی پکې ما چې دا ولې دا ډیر وجوهات یو وجه پکې دا مو چې پیغمبر علی السلام ابو الحسن علی ندوی رحمت الله علیه له ذات یو شیشه ور کړی و چې دا به چې کوم دی نو اشرف صاحب رحمت الله علیه دا بغل ورکې نو هغه شیشه بیا چې کله د خوب یې شو هغه په لاسو کې و نو هغه شیشه بیا چې کوم دی مولانا اشرف صاحب له ور کړی و ډیرو ملګرو د هغې زیارتونه کړي دي د هغې په وجه سره قدر کو مولانا اشرف صاحب رحمت الله علیه د خپل وخت قطب او د هغې تربیت چې کوم دی نو درېو شخصیاتو کړو بنیادی او تفصیلی تربیت یې سید سلیمان ندوی رحمت الله علیه کړو دویم تربیت بیا عبدالعزیز دواجو رحمت الله علیه کړو دا ډېر لوی ولیو دا د شاه یاسین نگینوی رحمت الله علیه خلیفه او شاه یاسین نگینوی رحمت الله علیه د رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه خلیفه او شاه یاسین عبدالعزیز دواجو رحمت الله علیه هغه شخصیت چې د ریوند مرکز بانی و درې جونګړې پکې اچولې وې دا مرد درویش کې دا خبره ذکر ده او د ریوند مرکز ابتدا چې کوم دی نو عبدالعزیز دواجو رحمت الله علیه کړو او ټنډو ادب یو بل ځای کې دغې بیا تبلیغي مرکز جوړ کړو اولانا اشرف صاحب وی سره یو چلم لگے دلی ودا تبلیغ او بیا چې کوم دین وغي وته یو اجازه خلافت ورکړو عبد العزيز دواج او رحمت الله علیه بل اجازه وته مولانا فقیر محمد صاحب ورکړو مولانا فقیر محمد صاحب چې کوم دین او دادا مولانا اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله علیه خلیفہ دادا ممندو د علاقې او اول تک خپل خانقام و نو د مولانا اشرف صاحب مطلب دا چې په لنډو الفاظو کې تو ایم چې زبون سلسله د دې شخصیتو سره موږ د دې باندې کوم غټ مشر دی حاج امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دا ډېر وی اوچا شخصیت وو کینی انګریزانو خدا سے کوشش کړو چې د هندستان نه خوی دین ختم کړو څنګه چې سپین باندې مسلمانان هو تاسو وکاله حکومت کړو دا سه خو په هندستان هم کړو دا دین خو ختم کړو ځان سره د دنیا پویا پویا مبلغین سایان راوستیو او هغه خلک چې کوم دی نو دنیا قومونه او قبیلې ډلې ډلې سوونه او زرګونه خلک عیسایان کړي وو مرتد کړي وو چې څوک عیسایان کړي نو د اسلام نه لري کړي وو یو کیسه راته رایاده شو منځ منځ کې پکې رایادېږي یو مضمون په ضرب مومن کې چا لیکلی وو محب بینومې وو یار څه شي وو دا د اکبرشاه دا دغه اخرنی باچا د هندوستان سو مغول باچا بهادر شاه ظفر نوسی وو نو مسانی پوی چې دې زمانه او کرو اخره کې مونږ لبای چې کوم دین وڑا غل باورچی خانه کې بیره ل ترکاری پخوله او ډوړې بیره ل پخولې یو ورځ یو انګریز راغلو د ماته وی یاره صدا سے واقعا چې کوم دین نو نه معلومه راته چې کتابم نی لیکلی او اخبار کې نی راغلی زپې لکشان چې کوم دین لیکل کوم پنګریزه کې ما وی چې یې نه او وې خیم دتا وې چې نه نه ما خودونم پاکستان ما چې اوښته کنه اواز مې وکړ په خپل جبه کې الکا محبه راشه وې محب راغې اسې غټ غټې مټې والی وې په وړو باندې چې کم دینو لاس خاو ما چې دادې وې چې دا څوک ته ما چې دادې بادر شاه ظفر نو سي دي او د هندستان شاه زاده دي وې چې ته خیسه ده تکو ما وې چې راته د نیکه قبر لته لوم فاتحې ظفاره مال جڑا ہمرا لپات ہم ہم لست لنا ساتھی می دتا سی جکم دینو خیال چو دی داس یو لس قدمه کی جکم دی لری ولاړو نه دا سړی زمو خوال راغی چې دعاو کی نه جڑ لړو پروا نه وچ دار چا قبر دی و چې ما دوا ډیر وګد شو ما ته وچی خبر اورا نه کا پخپل جبا کی نه کا ما ګور اسنې ما ټیکټ اغستې د زم ما نه بیا شو ختمی کی ته کو دا دوا کین نو کوا وزن لاړم نو وی لس می لری سنې ما وا لس می لری نو وی دا سړی لاړو عمارت ہے کہ ہندوستان تب زمون نہ پتو پو بٹینک باندھے نہ دے قبضہ کرے ہندوستان خود تاسو زمون کی کم دی ذہنی غلامان جو کرو زکا مقبضہ کر دے یو انسان کو جسمانی غلام شی کی دی شدی سبا پاتے شی و جی گل دی ذہنی غلام شو دے درو غلام شو دے درو غلام شو بس دے جی کم دی نو چرم چی کم دی نو نشی ازادے نہ ہندوستان غی قبضہ کرو دا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ او د دې د استادانو د دې د مشایخو بیا د دې د خلفاو کمالو چې مونږ چې کوم دې مسلمانان پاتې شو حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه چې کوم خاص خاص خلک تیار کړو درې نمونه په ډېر مشهور دي قاسم نانوتوی رحمت الله علیه رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه او مولانا اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله علیه پیغمبر علیه السلام فرمایلی زما په امت کې وسل کال پس یو مجدد راځي دین به خلکو روان کړي خلکو پکې بګاړ پیدا کړي خلکو وګه توڑ پیدا کړي او دغه کس په چې کوم دی نو دین واپس خپل اصلي حالت لراولي لومړی مجدد عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه او د اخیرنې زمانې اخیرنې مجدد دار اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله علیه دی. دین واپس بل مجدد بن راضی بس اوس د امام مهدی صاحب انتظار دی. دون لوی اوچت شخصیت او کله چې د دیوبند بنیاد کېښود د پیغمبر علیه السلام امر کړو نو اعلان یې وکړو مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې نن به زه د دیوبند لومبنۍ ګټه پاکې چا باندې ږدم چې د اوسه پورې صغیره ګناه قدرې هم نه ده کړې موږ ټول درس په غټو غټو ګناهونو کې مننه شاه رحمۃ اللہ علیہ ته چې کوم دی نو آواز وکړو لومبنۍ ګټه چې کوم دی نو کې هو دا ډېر لوی اوچت بزرګ و د ده ګذر اوقات په چې کوم دی نو زیات تر بې ګیارې بله او یا به لرګي چې کوم دی نو ځنګل نه راوړل هغه به یې خرڅول بیا دیوبند دا غټ غټ ملګري وو دا دی باندې به ډوډۍ هم خوړله سه میاشتې پس اشرف علی تانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد چې مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ غوې چې مونږ بر در ډوړې اکثر پته مو چې دی بکله دعوت کوي مونږ لا زګو چې د ډوړې و مونږ خوړه تر دمیاش ته پوري به مونږ پر خپل لکه دن نه یو نورانیت مخصوصه و مونږ ته به عبادت مزه را کوله او یو ورځ ما د یو سړي ډوړې خوړلې و حرام مال او کورسو ز د میاشت ته میاشت پوري چې کم دی د ګناه د خیال نه چې کم دی نو محفوظ نوم پاتې شي په مخه د ګناه خیال به چې کم دی نو راته وراک چې کم دی نو مشتبه نو نشه رحمت الله علیه ته وی یو ورځ ډوډۍ لټ شو وسنګ چل دې ډوډۍ دې کوم دین را لاو نکړه نو غسه یو سو پیسې وي شپک پیسې به وي یا دوا پیسې وي ته مانه خو هیر دي نو غه ولا چې کتاب پیلې ګل نو غه ولا ورکه ځان نه بس پخپل بیا چې کوم دین نو کین بیا دې ځان نه خو ګیرو جو پخ کړي دا سل وی وچ شخصیت د زمنګا شجره د سلسلې چې کوم دین نو درش مولانا اشرف علی تانوی صاحب رحمت الله علیه سره ملاو ده او بل طرفه دا عبدالعزیز دواجو رحمت الله علیه شاه یاسین نگین وی رحمت الله علیه په ذریعه سره دا مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه سره ملاوله او تصوب چې کوم دی نو دته غوري نه وي عام طور باندې زمون خلک چې کوم دی نو تصوب دته وی چې رسوک د مونا چې تعویزونه کې دته تصوب وي دا پیر سر دی دته خو تعویزګر وي دته و دمګری وي ا دې په وجه سره دو نمبر خلک راغلي دي نو بس ایک نمبر پکړو سو پیژنې نو نه پہچان کړ کین حالانکه دا لا پاک حکم کړي چې دا خلک پته لټه یا ایه الذین امنوا اتقوا الله اے خلکو اے ایمان والو تاسو تقوا اختیار کړئ او ګونو ما صادقین او تاسو د دغه صادقانو سره شئ مطلب دا چې ته به دا لټه بیا یو صالح یو صادقی یو بیمار دی یو چې کوم دی تندرست دی یو طبیب دی نو بیمار چې کوم دی دا خو تندرست علاج لنه زیاده طبیب لزی سړی ګناګار دی نو دی چې کوم دی صالح لبه نه ځي دی به مصلح لځي ته به مصلح بیا لټې او مصلح چې بیا کله ولټې نو بیت پکې بیت چې کوم دی سنت موقده دی او خپل تربیت کول دا چې کوم دی فرض عین دی دا بالکل لازم دی ځکه چې زه ګناهونو نه دن لړه کې ما خپل تربیت نه لیکړې نو زه خو دې ګناه کې به چې کوم دی پتن لګي سونه مو ته چلېږم او کم سړی خپل تربیت شروع کی او دی رواني دی به پریوزي شیطان به د پسې کوشش کوي نفس په دې دوکه کوي خو یو وخت په داسې راشي د اصلاح بوشي کو اصلاح هم نشوه زمونږ مشرانو دا خبره کړې چې الله پاک په دې د قیامت پر ورځ بیا د خپلو دشمنانو په صف کې نه ودري ځکه چې ده د اصلاح کوشش کړی دی د منډې والو کوشش کړی چې زه ځم الله طرف ته اوس نور رکاوټونه پکې مونږ کمزور یو د زمونږ دا سلسله چې کوم دی نو دغه ځای نه روانه شوې حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمة الله علیه نه واله تر د عبدالقدوس گنگوهی رحمة الله علیه پورې گنگوه شریف کې دا غټه خانقاه وه او بیا د هغې نه واله معین الدین اجمیری رحمة الله علیه پورې چې هندوستان باندې د دې شخصیت ډېر لوی احسانات دي په یو دوره کې 90,00,000 کسان مسلمانان کړي دا ټول د هغې اولاد دی او بیا د هغې نه واله دا رسېدلې دا رسېدلې ده د حسن بصری رحمة الله علیه پورې او حسن بصری رحمة الله علیه تربیت چې کوم دی نو دا صحابه کرامو کړو حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی ته خلافت ورکړو او دا د پیغمبر علیه السلام په کور کې لوی شو او پیغمبر علیه السلام خپل خلافت ورکړو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته الله پاک دې عمل توفیق نصیب کړي.